रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं, याद करो चाहे तुम कर लो सितम, मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम, मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं, सारे सितम हंस के मैं सहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। कहूँ तो मैं